أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. صدق الله العظيم. سورة النمل شلما سفارا بحثی نمبر آیات. دا قیامت نمخ کے حرم شریف سرا نزدے کوہ صفا باندے با یو عجیب قسم زناور اللہ پاک پیدا کی. او دا زناور با دا خلق سرا خبر کی دزمک نبرا اوزی دا قیامت نزدے علامہ دا او دے زناور تا اللہ یو پویا باور کری وی نو رشتینی مسلمان بن پی جنی او کافر بن پی جنی او منافق بن پی جنی او ہر سری لے با پتندی علامہ لگے چی دا مومن دے او دا کافر دے. دیتا دابت الارض وی دابت الارض دزمکی زناور. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ تر اغ وقت تب قیامت نہ قائمی گی تر سوچ تاس لس نخ مخ کی لیدلی نوی لس علامی و مخ کی اوین علی و قیامت راجی. نمبر ایک نور بد مغرب نہ راکھے گی مغربا نور را اوخت دا یوال عمل قیامت. دویم یو قسم لگے با را پیدا کی گی دخان. اور دریم دابت الارض دا دیزمکی نبی و زناور اللہ پیدا کی. سلورم یاجوج ماجوج برو جی. پنزم عیسیٰ علیہ السلام مد آسمان نرا کجی. شپگم دجال بیدا شی. او وم اتم نہم عزمک بچی خلق بفک ننو جی. یو مغرب کی عزمک چوی خلق بننو جی. دویم مشرق کے او درین پا جزیرت العرب کے. یو قسم اور با را پیدا کی گی دا عدن دا علاقے نبرا اوزی او دا خلق بشری میدان حشر تبے بوزی مچے روز بھی اور با بنی دے خلق کو پسیب و خلق با ترمنڈے وی کشپشی اور با قلار شی خلق بشپا پا قلار تیرہ کی اسار پاسی شاتا و پسی اور بیا با لگی دلی وی نزغلی دے میدان حشر تبے بوزی. دا لفت علامے دا بخکار اکیم گی. اس دی حدیث نا دا معلومی گی کہ او زناور برا اوزی دسمکی نبا او زناور را پیدا کیم گی کہ اغیط دابت الارض وی و دا عام زناور پشانتے پیدایش بینی کہ دا مور اپنا را پیدا شی بلکہ دا دسمکی نبا را اوزی اسمکا با اچھوی آتا زناور با تروزی. اس کم دے اسمکا وی ویداد کوہ صفا سرا دا صفا غر سرا اسمکا اچھلی گی او زناور تروزی رسر خور سنڈی. بیابت خلق تختی اچھے کم مومن دے دا زناور بو پسیور شی اغلب مخ چمکدار شی لکہ دستوری دے مخ زلیگی او دا کافر پتندی با دا کفر نشان او لگے کافر او سوک تے تختیری نشی یو سرے با تو تختی او پا جماعت کے نیت اتھاری اس منز کے اس پردی منز کے جنہ اس منز کے کافر پتندی بولا کافر بھی دین پس امر بالمعروف او نہی عن المنکر کار بختم شی بس مقی تے کم مسلمان دے اگر مسلمان او تے کم کافر پاتے ہو اکافر دین پس نور نہ مسلمانی دی او دا زناور با دا خلق و سرا خبر اوم کئی کما خبر با کئی وَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ دے خلق و خدا اللہ پا آیاتو نبانے یقین نکو دا دی زناور پر خبر اومانے با عام خلق با پی پوئی گی چی دے خبر کئی نا خلق پی پوئی گی با دی زناور کے مختلف رنگو ندی دا بطل آب مختلف قسم رنگو ندی پتی لکے اشتا دا سلور اختو زناور دی گیره بیوی لکه رسلی پشانتی گیره بیوی سر بی دغوی پشانتی وی سر دغوی سترگی دخنزیر پشان غوگونا دا اتی پشان سینه دا زمری پشان رنگ دا پران پشان او لکه بیدا سوی لکه دا گرد لم خفی بیدا اوخ پشان تیوی او هر پیوند ابا دولت گذی دا موسیٰ علیہ السلام امصاب و سرائی دا سلیمان علیہ السلام مہر و مور سرائی ہر مومن لبا دا موسیٰ علیہ السلام پا امسا پا تندی بانے یو نخ کئی او بیا با غش مقدار لی او کافر لبا دا سلیمان علیہ السلام مہر روالی او پا تندی با اولگئی مخ بے تور شی او خلق بے پیجنی جدا کافر دی او اتا زناور با مومن تا اے فلانیا جنتی اے فلانیا صدو زخی یا فلان انت من اہل الجنہ یا فلان انت من اہل النار اذا وقال قول علیہم فلے خلق دا قول ثابت شو دا جنتی دے و دا دو زخی دے خبر بکی او پا طول دنیا بگردی او دا طول دنیا خلق تبا علامہ ورکن دا طول دنیا خلق وانے مومن لا عمرشی او کافر لا عمرشی ارچا تختلا دا نمنا خبر ورکن وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا ہر کلچ واقعی شی قول پدوی بانے پچا دا مومن قول واقعی شی پچا دا کافر پچا جنتی پچا دوزخی اخرجنا لهم دابتا من الارض من برا اوباسو لهم دا دید پارا دا بطن من الارض یو زناورد از مکینا تو کلمهم دی خلقو سرب خبری کئی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون که دی خلقو زمان پا آیاتنو بانی زمان پا نشاناتو بانی یقین نکو ويوم نحشره ونوم نحشر من أمت من كل أمة فوجا فكما رسم براجمك من كل أمة نهر يوفرقين فوجا يودنا ممن دا أغشانا يكذب بآياتنا في نسبة دروغ بك وآياتنا زمنتا فهم يوزعون نذيبا راجمك ولشي نذيبا جماعة بندك ولشي فهم يوزعون میدان حشر تا جدا خلق راجع مشی مدا با دیر زیاد کن سعداد کی خوارا وارا مختلف سوک مخ کی سوک رستو نو چدا کم مخ کی وی ادرے گے جدا رستی مرگری تاسو تا رو رسی گی او یوزیشی نو مختلف جماعتون یو بلتا ادرولی بشی یو دعون دو وضعنا مشتق ری پا معنی دا منی کولو دیبا منی کولیش ادره گی دار نو خلق جل رو رسی مخیلی با رستانو تا ادرولی شی او بعض حضرات وی که وضع پا معنی دا دفع ری یعنی دکی با ورکولی شی فا هم یو دعون دے کافر نہ بدکی ور کولی شی پبی زتے باندے با ویرا جمع کولی شی پدکو دکو بے دوزخ سروانے فہم یوزعون فزی برا جمع کولی شی یا دی بدکلی شی ویوم نحشرو فکم رس من برا جمع کو من کل امت فوجن ده هر فرقين يو يو جماعته ممن ده أغشانا يكذبوا بآياتنا في نسبة دروغ بيضا من آياتنا تكو فهم يوزعون نذيب راجمك ولشي يا ذيب ديكلشي راجمك ولبشي منك ولبشي مخكني رسطوطا يا ذبيبا ذبي عزتين فارفيل ديكي وركولشي حتى إذا جاءوا ترديك ذيراشي حذرشي أنه قال أكذبتم بآياتي الله بوتا فرمائي أكذبتم بآياتي آياتات زما دا آياتنا تكذيب كليو زما آياتنا تم دروه جنوهيليو ولم تحيطوا بها علما آياتات فاغيبان دي إحاطة دا علم نوكري زانن في پوئي كلينو اما دا کنتم تعملون او کبل سکارم کرو تکذیب دا آیاتونو دا یو گنا دا یو آیات نمانن یو گنا او پدغ آیات سوچ فکر نکون توجو ولا نور کون بس بے سوچ بھی فکر ہوئی اسی لیے آیات کی لے رہے کہنا میرے خواہ نہیں مانا تو لکھ سوچ کپیو کرے آیات کی سری نتا پہ سوچ فکر مونا کہ او سمدستی بھی ویشن نہ مانا مخوا کا قرآن نے حدیث دے نہیں مانا نتا بے سوچ بھی فکر دفع کول لرے کول انکار کول تا دے دویم گناہ شرا فدا الله دا آياتنو تكذيب ذان ليو عظيم جرم او گناه خصوصا كي فكر پكي نكي توجو وطا نكي او بغير دا سوچ فكر تكذيب كي دا دوين جرم ولم تحيطو بها علما او تاسو قلبان ذان کوئی کرے نرے اما ماذا كنتم تعملون او كتاسو بلت عمل كاو دا پوئے کوشش دے نہ کرے نہ تکذیب دے کرے لے یادہ ہو آیا کہ بل سرے کول سردہ سوچا نے تکذیب کرے لے کہ بلا سوچ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا وَاقِعَ شَوِي لِقَدْرِي بَانِ قَوْل فَسَبَبْ دَ ظُلُمْ اللہ دا طرف پتی دا عذاب قول واقع شویلے بما ظلمو فسبب دا ظلم کول دبی فهم لا ينتقون ندیب خبر امن شکولے دبی دا شرارت یقینی ثبوت با موجود بھی اتمام حجت پی شویلے اور دا اتمام حجت نرست دے ملامت جی سوئی لیشی حیث عذر پیش کولی لیشی فهم لا ينتقون نفس دی خبر نشی کولی علم یرو انا جعلن اللیل لیسکنو فی آیا دی کتلی نری او علم یرو آیا دی کتلی نری انا جعلن اللیل جمنگ جوڑ کرے دا اشفا لیسکنو فیه کہ دوی پچی سکون و آرام حاصل کی شپا دیر پارا کہ بند پدے کے آرام حاصل کی والنہار مبصرا آیا دی کتلی نری کہ منگ جوڑ کرے دروز مبصرا دلی دو کہ ہر سفک اختاری کاروبار پکی کے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون بے شک پدے کے نشانات درب دی ان فی ذلک لآیات بے شک پدے کے نشانات دی لقوم اغی قوم نفارا یؤمنون جی ایمان روڑی واضح نشانات شفا اور رضا پدے بانے سوچ فکر اکا لیکن بعث بعد الموت ام ثابتی دی کہ اودشے نمرشے کہ جمدیشے سار راویخشے بیا جمدیشے فدقشان کے جن او مر او دکتی تیار را دروازی رنا را لدی تیارے نرستو رنا را زی لکا پچا دا گناہونو تیار را او دی توبو باسی نو دنیکے و دا ہدایت رنا پی را زی خوب دا مرگ علامہ دا یو نمونہ دا او دا دینا پس پیداری دنی دا دنیا دا کون خلق دا اس ادنی کہ مرشی دیو بیدار شی قیامت کے با عرص پخول اس پر گوی نی رنا بی دیا با عرص وی نی اسی نوی نی وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُّورِ فَكَمَرَسْ شِشْفِلَي كِي با پُوكِي اوَهَلِ شِي فَقَدِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ پس او با یریگی گبراحت براشی فَقَدِعَ او با یریگی من فی السماوات و من فی الارض اغا مخلوق کی اسمانون کیلے او کفزمک کیلے الا من شاء اللہ مگر اغا سوک بدے گبراہت نبچوی شاء اللہ کی اللہ اغواری کم خلق کی اللہ اغواری لدے گبراہت نبا اغا پا امن بانیوی ففضعا پس پریشان بوی یریگی با من فی السماوات والارض من فی السماوات اغسو کی اسمانو نو کری و من فی الارض او اغسو کی پزمکو کری دا طول با او یریگی فا فضعا او با یریگی فضعا فضعی بانی بل آیات کی فصواعق من فی السماوات بے ہوش بشی فصواعق بے ہوش بشی دا دوار آیاتونا دا رومبنیش پیلے سرا تعلق لگی پیلے کیوں والی شینا اول با یو قسم یرا او گبراہت راشی پریشانی نبیا با بے ہوششی ناخر کے بمرشی رومبنیش پیلے را اول اویرے دل پریشان شو بیا بے ہوششو بیا مرشو او بعض مفسرین وی ده دی آیات تعلق دوی مش پیلی سره ده دا دوباره ده پس ده مرگ جمدی کیگی او شپیلی والی شی نو دا تول مری با جمدی شی دیا آیات مطلب داره که جمدی شی نو او با یریگی که دا مری دا جمدی شی میدان حشر که او دیگی دق وقتی او گبراهت او یروی ففزع من في السماوات ومن في الارض. بعض حضرات فرمائی سیلے بفری زلوالی شی انہوں بنے نفخا نفخ فضع لگبرا حج سیلے بوالی شی طول پریشان دویمش پیلے نفخ سعق بے ہوش بشی عمر بشی او دریمش پیلے دا حشر و دا نشر دا دوبارا جنبی کے دورا او آیاتونو نا او احادیثو نا دوش کے لئے معلومی گی او دا دوارو شکیلو پا منس کے سلویخ کالا زمانہ بھئی لنبنیش پیلو والی شی خلق مشی او پیمو والی شی بیا جمدی شی دیکھ منس کے سلویخ کالا دی الا ما شاء اللہ پتولو با جبراحت او یر راضی مگر اغسو چی اللہ اغواری تدے یرے او دا گبراحت نبا بچوی. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی حدیث مبارک کری چی دا نیریگی الا ما شاء اللہ چی دا قیامت و دا شپیلے و دا یرنا بچوی دا سوکری وی دا شہیدان دی پدی با گبراحت نوی دوبارہ چی پس دا مرگ جندی شی دی با یریگی نا. سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دینا مراد شہیدان دی چی میدان حشر کے تور فلاس دا عرش چاپی را بولاری دنیا کے مجاہد دے التم مجاہد تور و سرارا. بعض علماء فرمائی چی دا دا یرین بچی نو دا پیغمبران دی زکر چی دوی دا شہیدان نو خود درجہ کے نورم اوچت دی. سورة زمر کے اللہ فرمائی ونفق فی السور فصاعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ لگا دیکھ دا فضع پا دیبان دی فصاعق بے ہوشی دا الا من شاء اللہ پدے کے استثناء شوی دا بعد خلق اللہ ندے گبراہت نبچ گئی اغسوگ ری نویج جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل او حملت العرش رضی اللہ تعالی عنہم دا خاص فرشتیری پڑھون بنیش پیلے دین نمری سول مخلوق بمرشی حبیب نمری جبرائیل میکائیل وغیرہ او حاملان عرش دی بمرنشی الا من شاء اللہ. بیا برست دی پا نمبر نمبر والے مریبا جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل ارے او با پختل پا نمبر کی وفات شی نبیہ با صرف یو اللہ پاتی نور ہے سود بملی. ویوم ینفخ فی السور فکم رضبانے چش پیلے کے با پوکے والی شی ففزع من فی السماوات ومن فی الارض بس او با یریگی او پریشان بشی من اغا مخلوق فی السماوات چی اسمانو نکیری ومن فی الارض او اغا سوک چی پزمتو کیری الا من شاء اللہ مگر اغا سوک چی اللہ اغواری اغا بدا دی یرین بچوی وکل اطوه تاخرین دا طول با اللہ تراجی عاجز وکل اطوه طول براجی اللہ تا تاخرین عاجزین وترى الجبال تحسبها جامدة تبغين دي قرون لرا تحسبها غمان بفكه جامدة شدا ولاغي فدنیا کے لفتا غمان لشدا قر اڑو دخوزه دو تینا دیر مضبط تے فقیامت کے بعوین شدا قر دے سری سری بشی لك وهل شيء ما لجك الأهل المنفوش أو طهواب لألوزي زري زري ألوزي تبعي غردك وزيدون دي غرلالك وزيدون زر زر شو فدنیا كيويني يا دا قيامت پر از بطوية دا غرق ولاوه تبعي پوئي گنا غروان لي لك دا غطي غطي اوريزي يبدي اسمان كرا جمعوين نچه تو تا خیال که نتا تا ولار اتکایی تا ولاری دی فاقا هوا پا مزه مزه روانه کری دی نو دیر سات پس او گوری نو یا طرف تا زید اولیه دی بلکل خالی دی زید دیر خالی پاتش دا اولیه خو مخی تلی دا اس پی پوری شو نو دا غرون با تا تا ولار شاری فاقا با روانوی غرون پزه ولار ندی وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تَمَا خِيَالْ كَيْفَ دَيْغُرُنُ بَانِي وَتَرَى الْجِبَالَ تَجِنِ دَيْغُرُنُ لَرَى تَحْسَبُهَا خِيَالْ پِكَي جَامِدَةً كِدَا وَلَارْدِ وَهِيَ تَمُرُّ او دا غرون تیرینو دا روان دی مرد صحاب پشانت دا روان دو دا اوریز اوریز کتن کتا پخپل زی ولا رخکاری حال دن چه غلیب تیز افتار سرا هوا روانه کلی دا دا چه قد قد جسمونا چه ابتدا او انتها دا انسان دا نظر نا پناوی یو طرف تا حرکت کئی نو دیر تیز حرکت سر روانی و دا کتون که چه گوری نو دیوی دا ولا رخ او چه کل دیالا اسمان صحیصا کلوشی ویوریت در دیزه ما دوم را مخیل آره لا اگه مخیل دیوالا را کاری نور سات چه تیر شی بیو گوره نور ری خاری نورم مخیل آره لا چه لره لالا شی نبیع حرکت محصول شی نخلاصه دا چه دا غرونا تا تا بجامد او کلت فزه ولا را کاری وحقيقت كده حتى حركت كده غر ألوشي تمر مر صحاب دا كر زيدل دا غر دا دا قيامت برزباني دو يس فشان دروان وإذا دي غرون دا قيامت برزبان مختلف مختلف حال لي إذا دكت الأرض دكن دا از مکه با اوتا کولیشی زره زره باشی نو دیکی دا غرونم زره زره شو دا یو حال غرون اوتا که دل پودر تیجور شو و ازا زلزلت الارض زلزالها دی از مکه بانی زلزله براشی و تکون الجبال و کل اهن المنفوش دا غرون بداتی شی لکه رنگینا و هل شوی وره رنگینا وحل شوی وره غرون سسپین دی سطور دی سزیر دی سبرگ دی را طول زره زره شو مختلف رنگونه یو بل سره گرد دی روان دی پا هوا روان او و تکون سما او کل محل و تکون الجبال او کل اهل اسمان با تکسر شی لکه دسر سرمنه او دا غرون کلی کل احنی دا رنگی نوری غنی بشی و بستت و بستتل گی بالو بستن فکانت هبا امم بستا غرون با زرزر کیشی او واب لزولیشی زرزر بشی دا زرر بخوریش قلی انتفوها ربی نصفا اللہ بدا قرون زرے زرے کی جرد غبات پشان بوالی زی نظر مختلف حالات بھی قیامت پر ترال جبال تحسبها تبوین دی غر لرا تحسبها خیال بپی که جامدتن چی فضی ولالوی وحیت مر مر صحاب دا اوریه دی قشان پا هوابا نروان نی جیش پیلے والو سر دازمکا با اوارشی نبا پاکی کندوی نبا پاکی ونوی نبا آبادیوی نبا غرونوی یو اوارا تختبی قل ینسفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا اللہ بزمکا بالکل ہموارا تختکی لا تراتیها عوجا ولا امتا نپاکی کوگوالشتا نپاکی کندشتا نپاکی نرغرونشتا کوگوالن پاکی نشتا دا کار بسوک کئی لا یو اللہ سنع اللہ الذی اتقن کل شئین دا کاری گری دا اللہ دا اتقن کل شئین اگر اللہ کی ہر شئی مضبوط او مستحکم جوڑ کرے رے وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً تبوین اغرم لرا تحسبها خیال بپی که جاندتا چکلکو لار بی وحی تمر مر صحاب او دا اغرم روان بی پشانت دا روان دو دا اوریده سنع اللہ اللذی اتقن کل شئی دا کاری گری دا اغی اللہ دا که هر شئی مضبط و محکم کرده انہو خبیر بما تفعلون بے شک دا اللہ خبردار دے بے ما پا اغسبان دے تفعلون چتا سکم کار کوئے من جاء بالحسنتے فلہو خیر ملہا چاہتی رولن یونی کی من جاء بالحسنتے من فعل الحسنہ دا سنوی چاہ نیکی نیکی کول خو آسان کار دے و اخیرت تمیل کی اوڑل دا گران کار دے دیر نیک عمل بیو انسانو کی پردی غیبت اکلے پردی حق والے دے اخیرت تا دا نیکی نشی اوڑے چی نیکی دے اکرا ریا دکلاوا دا پکی اونشلا لکی حق دے میرے والے ایمان در کی مضبوط تے عقیدہ دے مضبوط تر اس با اخیرت تا پوری ہوئی نو نیکی کول آسان تو آخرت تا پوری ویستن و اوڑن دا گراد من جاعا بالحسنت چاچی روڑن نیکی فلہو خیر منها دلد دینیکین بہترین بدل اللہ ورکی کم از کم دا یو نیکی لس بدلی ورکی او دا بدلی بیا ختمی گینا او کہ اخلاص پک زیادی یو پسل یو پوسوا یو پا بغیر حساب وهم من فدعی یوم اذن آمنون او دید کبرا حق تدغیر وزن پا امن بوی شنیکی نورلا لا يحزنهم الفزع الاکبر کبرا حق بکنیوی وهم من فزع يومئذ بيد يرود قبرا حتى تغير وجن آمنون فأمن بي ومن جاءت السيئات أغشات أخرت ترول ليوبدي گنا اکرد توبه نبه سن آخرت تيولا او كي يسلي گنا اکر توبه سن آخرت تيولا لن تفاتش وطي من جاء ومن جاءت السيئات شاك رول ليوبدي فكبت وجوههم في النار پس نسکور بکلیشی پس کبت نسکور بکلیشی وجوه هم مقون ددی فی النار پا دوزخ کی حال تجزون الا ما کنتم تعملون تاستا ببطل در نکلیشی حال تجزون تاستا ببطل در نکلیشی الا ما کنتم تعملون مگر آغا چه تاسکم عملو نکرینو دا غیب بدل بدر کیگی انما امرتو ان اعبد رب هذه البلده انما امرتو بشک ما تا امر شویره ما تا حکم شویره ان اعبد چیز عبادتو کما رب هذه البلده دا دی خواب دا مکی دا مکی دا خار دا رب عبادت حکم الذي حرمها اغا الله في حرمت والي جول کرده حرم مكة وله كل شيء او دي الله پاك دا پارا هر يو شيره يواز مكة نا هر يو شيره الله وامرت ان اكون من المسلمين ما تا حكم شويره في شمزو دا تابدارو دا الله دا حكم منن كنا وان اتلو القرآن ما تا حكم شويره جد تلاوت تا قرآن وكما خلق تا قرآن وارم فمن احتدى اغسو كي پلار دا هدایت شو فإنما يهتدي لنفسه زان دا فهده دا پارا پا هدایت شو ومن ضل اغسو كي گمراه شو فقل إنما أنا من المنذرين فقل پس توتو فرما إنما بشك خبر دادا وبلنا انا من المنذرين ذو خدا يري اورون كنيم تسوك من لك يغي تير اورون وقل الحمد لله وفرما پیغمبر عليه السلام الحمد لله طول حمد صنع الله لرا سيريكم آياته ضرورت الله با اخی تاستا پل نشاناتو فتعرفونها نتبا اوپی جنی دغ نشاناتو درب لرا اللہ دا ترقب القدرت نشانات خی تا تا اللہ درقب القدرت نشانات خی فتعرفونها نتبا دا قدرت نشانات اوینے گرچہ پیر نظر لگوا دا اللہ دا قدرت نشانات بیش میرے لی لگزان تا خیالو کنو پتا کن دا اللہ دا قدرت نشانات دی دا اللہ دا قدرت نشانات دا ہر انسان پلے بدن کی اللہ پاس اسی دی ریخ پر سرگو تھا لکھ پکر ہو کے نتا پر سرگو کے اللہ پاک دیار لس کروڑا بنکونے لے گولی دی پر سرگو کے پر یو سرگا کے دیار لس کروڑا بنکونے لی دا پڑک پڑک خی بلی گی نفتے سرا مختلف رنگونے پی جنے پا دے سرگو کی شپگ لکا بلکو نری کہ دقا بلکو نری مرشو نو دا تور سپین فرق باو نکلے شو دے کس بلکو نری کیا دا بلکو نری لگی دلی نو تا دا فاصلے فرق کولے شو دا باز بندتی دے نظر کے فرق راکلی وارو وارو قدمون آخلی او غد قدم نشی اغشتے اسے نچے تبرزو نفرما لختے رے نو دیر اسے لنے قدم علی یعود ناگانا لختی کرا پرودی دارا دکے بلکونو دا سوزے دو وجہا کہ دے لختے نپی جنی پا لختی کی پرودی دے پکپل خیالوی ما قدم دا لختی نا اقوا وارشو ادھا لختی منس ورشی پاسلہ نپی جنی حجم نشی مالو میرے کہ دا چیز غدتے کہ دا چیز ورکوٹے رے دارا شپگ لکا بلکونا دے کار پرے خودا نتاں دیار لس کرولا بل پا یوستر گا کیوی او دیار لس کرولا بل پونا دی بلستر گا کیوی وای بل لکل داخل کرے ہوئی کنشن اللہ نلے کٹ کرے بل دا تراغلے دی او پاگے کے لئے لکھے لئے چھے تبا بل سنگ داخل ہے کم سیزنہ چھے اللہ حلال کری دی اگے تا گورا او کم چیزوں کے کتنے اللہ حرام کری اگے تمہ گورا دک ہے بلے د بے حیاه چیزونه ته مګورا نو تا بل داخل کړ او که بے حیاه کارونه ته ګورې نو ته بل نه داخلې. ستا بدن کې الله شهوت پیدا کړی دی و سره د حیا پردم پیدا کړې ده. نو حرامو څیزونو طرف ته شیطان دعوت درکوي نو د حیا پرده په سترګو واچوه نو بل نه داخل کړه. ستا په خوله کې ژبه ده، دا د الله د قدرت یو نشانی ده. بهر ورته دوه دروازې د شونډو لګېدلې دي چې دا ژبه دې خرابه نه شي. ژبه د وینا کار درده کوي، خبرې پکې، خو په دې ژبه کې درې زره خانې وړې وړې جوړې دي. نو چې خولې ته کوم شی ور واچې نو دغې درې زره خانو ته د هغې ذرات ورسېږي او دماغ لباخره ته ولېږل فوراً دا غلی نه ریزلت راغی. دا خولې کې چې کوم شی دی ټول دا خوږ دی، دا مالګیجن دی، دا پیکه دی، دا تریو دی، دا خوندونه ته په درې زره خانو د ژبې معلومه. که دغه خانې الله بند کړلې او دماغ لباخرې ته ستا ټیس نه رسېږي نو که خولې کې دې خاوره واچوله، شګه دې واچوله، کاڼې دې واچو، مالګه دې واچوله، مکۍ دې واچوله، هېڅ پته نه لګي چې څه دې واچو. عمدہ ژبه ده، په ګینټو ګینټو په دې باندې څه تقریر کوه لګیا یا. خو که الله بند کړله، الله وایي زه درباندې خبرې نه کوم، زه ته خو یو کا نو ستا په دې بدن کې د الله د قدرت نشانات دي. د ټول بدن کې ټیلیفون لګېدلی دی، دوه لکه ټیلیفونونه ستا دماغ پورې رسېدلي دي، ستا په بدن کې دي. ښه گهره خوب باندې ورغلې، ژور خوب کې پروت یې، ځان خبر هم نه ګېر چاپېره څه حالات دي. ناګانه د خپې باندې یو مېږې راغې، د قټې ګوتې سره کېناستو او چکې ولګو. د دغه ځای نه د نرو نرو رګونو په ذریعه باندې دماغ ته ټېلیفون وشو چې په دې خپه باندې خو څه شی ناسته چک لګی. یوه خپه باندې ټول بدن اودرې، د دماغ نه د بل اړخ نه اډر وشو، بلې خپې ته یوې ورشه دغه ځای کې کړې وی مږه اړخ شي کېدې. په اودو باندې خپې دې دواړه ومږلې، مېږې دې مړ کړې. خپو طرف ته اور لګېدلی دی، تاو راغې، د خپو تلې وسوځېده. دماغ ته یې ټېلیفون وکړ، وی تاو راغې سوځوم، د دماغ د طرف نه بل اډر راغې. دې پلو ته وی دا خپه راکاږه لږ ساعت پس سره څه اوده پروت دی، دغه نه خبر هم نه ټېلیفون نه کار کوي. د دنیا د ټېلیفون بل چې نه کټ کې سړی راشي ټېلیفون در نه کټ شي، د دې بل تا کله ادا کړی دی. خو الله یو ورځ مو نوې ورځې دا ټېلیفون در نه کټ کړم. هغه یو ځل در باندې فرق راشي خو هلک دې وایي ټېلیفون یې در نه کټ کړه. ژبه دې کار نه کوي، غوږ دې کار نه کوي، خوله دې کار نه کوي، لاس دې کار نه کوي، خپې دې کار نه کوي. او د دې بل دا دی چې دا ټېلیفون درته الله دوه ډکله ګولي دي. غیبت پہ ما اورا، جانا بجانا پہ ما اورا، چغلی پہ ما اورا، کل خبر دا شریعت پہ وارا بدق قبل دی. سیوریکم آیاته فتعرفونها، زرد چی اللہ تاسو تقی دقت القدرت نشانات نو فتعرفونها تاسو دے پی جنے. وما ربک بغافل عما تعملون، نہ دستا پروردگار بغافل نا خبر عما ارسنا تعملون کہ تاسو کوم عمل کرے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.